Zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 9 dzień października. A skoro minęła 17, to czas na serwis Trójki. Przygotował, przedstawi Michał Przerwa. Wsparcie, rozwój i równe prawa to strategia PiS dla wsi. Trwa konwencja partii w Kielcach. Za 3 lata ma ruszyć polska misja na Marsa. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. Mazowiecki sanepid będzie ważył uczniowskie plecaki. Wytypowano 76 szkół w województwie. Wsparcie dla rolników z budżetu krajowego oraz dalsze działania w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. To tematy poruszane na konwencji tematycznej PiS w Kielcach. O jakich działaniach mówili rządzący? To pytanie do Michała Fedusia, który obserwuje spotkanie polityków z wyborcami. Przemawiający na początku konwencji prezes Prawa i Sprawiedliwości wspominał o tym, że głównym celem ugrupowania jest zrównywanie szans rozwoju i wynagrodzeń w miastach i na wsiach. Aby ten proces następował, potrzebne są kolejne kadencje rządów ugrupowania, mówił Jarosław Kaczyński. Chcemy jedności polskiego społeczeństwa, jedności miast i wsi, wyrównania szans. My taką politykę prowadzimy. Będziemy ją prowadzić aż do momentu, kiedy zostanie zrealizowana koncepcja polskiej wersji państwa dobrobytu. Obecny w Kielcach szef rządu nakreślał dostępne dziś formy pomocy i inwestycji w rolnictwo. Zapowiedział dalszą realizację długofalowego planu opartego o 3 filary, mówił Mateusz Morawiecki. Pierwszy to jest wsparcie dla rolnictwa, drugi to rozwój i trzeci równe prawa. Równe prawa tu w Polsce, ale równe prawa w szczególności w Unii Europejskiej. Założenia koncepcji programowych dotyczących rolnictwa w kolejnej kadencji ma nakreślić w Kielcach minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. O czym z Kielc mówił Michał Fedusia. Powołanie specjalnej służby przy MSWiA zajmującej się przypadkami znęcania nad zwierzętami oraz ograniczenie działalności tzw. schronisk prywatnych. Zapowiada szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Mówił o pakiecie działań na rzecz poprawy sytuacji zwierząt w Polsce. Czabański zapowiedział też wsparcie dla mediów publicznych oraz działania repolonizacyjne na rynku medialnym. Szykujemy 2 rodzaje posunięć. Uwolnienie rynku radiowego od dominacji paru podmiotów. Jest to ścieżka popierania polskiej przedsiębiorczości, małych przedsiębiorstw, inicjatyw gospodarczych, ponieważ w tej przedsiębiorczości i w tych inicjatywach mieszczą się również inicjatywy medialne. Jak podkreślał Krzysztof Czabański, media publiczne są niezbędne dla demokracji w Polsce. Mazowiecki sanepid rozpoczął ważenie plecaków uczniów. Losowo wytypowano 76 szkół w województwie. Wyniki mają być znane pod koniec listopada. O tym, jak ważne jest prawidłowe noszenie nieprzeładowanego plecaka, opowiadała pierwszoklasistom ze szkoły podstawowej nr 14 w Radomiu mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. Czy on jest, słuchajcie, wygodny, jak myślicie? A dlaczego jest wygodny? Co on takiego ma? Poduszkę jakieś. Dokładnie. Żeby plecak się utrzymywał na czym? Na plecach. Na plecach. A słuchajcie, czy te szelki to mogą być tak luźno, żeby te szelki tak tutaj nam zwisały? Nie. A dlaczego? Spadają. Mierzymy te plecaki we wszystkich klasach, od 1 klasy do 8 klasy. Kto ma ciężki plecak? Ja też mam ciężki plecak. Waga plecaka nie może przekraczać 10% wagi ucznia. Za 3 lata wystartować ma polska misja na Marsa. W czasie konferencji Impact Mobility Revolution w Katowicach podpisano umowę między 15 podmiotami tworzącymi konsorcjum realizujące projekt. Plan zakłada skonstruowanie niewielkiego pojazdu badawczego, którego celem będzie penetracja marsjańskiej gleby w poszukiwaniu wody oraz śladów życia, mówi pracownik NASA odpowiedzialny za przygotowanie misji Artur Chmielewski. To jest malutki penetrator, który się wbija, ma tylko sensor magnetyczny i jest drugi sensor magnetyczny, który Polacy mają na orbicie Marsa i tymi 2 sensorami można wykryć, czy naprawdę jest woda podskórna na Marsie. A dlaczego to jest takie podniecające dla nas? Jak jest woda, jest energia, no to co może być? Życie. Polskie urządzenie badawcze na powierzchni Marsa ma przetransportować nowoczesna rakieta Virgin Orbit. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. 5 minut po godzinie 17:00 Sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Coś mi się wydaje, że też będzie o kosmitach. Będzie, tak. Jak najbardziej. UFO jednak istnieje i dzisiaj się objawiło, tak zapewne napisały rosyjskie gazety. Kosmita nazywa się Leon, Wilfredo Leon i dziś dał pokaz swoich kosmicznych umiejętności. 6 punktów z rzędu, w tym 4 asy w jednym secie. Tak, tak dzisiaj było. Polscy siatkarze pokonali w Hiroshimie Rosjan 3-1 w ramach rozgrywek Pucharu Świata. Mówi były reprezentant Polski Witold Roman. Oczywiście zawsze napędza zwycięstwo z Rosjanami, chociaż myślę, że też zawodnicy go nie przeceniają. Oni zdają sobie z tego sprawę, że to nie była Rosja-Rosja. To była taka Rosja trochę wspomagana. Choć pamiętajmy o tym, że to my mamy taki skład, gdzie możemy uzupełnić zawodnikami i tej różnicy wielkiej nie ma. Rosjanie nie mają takiego składu i to widać, że to z tymi młodymi zawodnikami to jednak nie jest ta sama Rosja. A z drugiej strony nie miałbym nic przeciwko temu, aby ta Rosja nie była aż tak mocna. Wtedy nam by było łatwiej z kolejnych zwycięstwach. To 5. zwycięstwo biało-czerwonych na turnieju w Japonii, jutro mecz z Egiptem. Niestety zachwytów nie ma, jeżeli chodzi o naszych piłkarzy. Ci przygotowują się do czwartkowego meczu z Łotwą. Na miejscu jest też zbierający siły Adam Malecki. Podczas zajęć boisko opuścił Krystian Bielik. Zabandażowana noga na wysokości uda i bardzo wątpliwy występ w jutrzejszym meczu. To jedyny ból głowy, jeśli chodzi o zdrowie piłkarzy selekcjonera Jerzego Brzęczka, który już myśli o jutrzejszym rywalu. W moim odczuciu nie jest to drużyna, która powinna mieć 0 punktów na koncie, ale tak jest w piłce nożnej. I oczywiście będziemy robić wszystko z szacunkiem dla zespołu gospodarzy, żeby po jutrzejszym spotkaniu również pozostało to 0 na koncie Łotwy. A jakie są oczekiwania piłkarzy przed jutrzejszym meczem? Zdradza Kamil Glik. Oczekujemy zwycięstwa. Oczywiście chcielibyśmy, żeby oczywiście ten styl szedł w parze z wynikiem. Natomiast no, nie mogę tego obiecać. Dla nas jest najważniejsze to, żebyśmy wrócili z 3 punktami. Początek jutrzejszego meczu na Łotwie o 21:45, czyli o 20:45 czasu polskiego. Ryga, Adam Malecki. Niestety ciągle to samo. Nie liczy się styl, najważniejsze są punkty. Hubert Hurkacz odpadł w deblu w turnieju ATP w Szanghaju. Wraz z Benoit Paré przegrali z Chorwatem Pawiczem i Brazylijczykiem Soaresem, ale to nie koniec chińskiej przygody. Ten koniec może nastąpić jutro, kiedy to w walce o ćwierćfinał turnieju Hurkacz w singlu zagra z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Rugbyści Walii i Australii awansowali do ćwierćfinału rozgrywanego w Japonii Pucharu Świata. Walijczycy pokonali Fidżi 29-17. W innych meczach Szkocja rozgromiła Rosję. Auć 61-0, a w grupie C Argentyna wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 47-17. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Nocą pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej opadów na południu, wschodzie i miejscami w centrum, wysoko w Tatrach. Nad ranem popada śnieg. Nocą od 5 stopni w rejonach podgórskich do 10 nad morzem. A jutro pochmurno i deszczowo, ale też z większymi przejaśnieniami, choć nie wszędzie, bo wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany, choć w Sudetach i Karpatach porywisty. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Podhalu, Suwalszczyźnie i na Pomorzu, do 14 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje, Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm.

pustyni w mojej głowie. Kiedy bez siły padnę na W wieku 75 lat zmarł dziś profesor Jan Szyszko, były minister środowiska w rządzie PiS, absolwent i pracownik naukowy Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Był leśnikiem, nauczycielem akademickim, politykiem, a od najmłodszych lat miał kontakt z naturą. Stąd właśnie narodziła się jego miłość do przyrody. Profesor Jan Szyszko to nie tylko utytułowany profesor i naukowiec, leśnik, ale też wychowawca młodzieży. To profesor, który swoją pasją, miłością do przyrody ojczystej, zarażał innych, zarażał kolejne pokolenia. Był to bardzo szlachetny człowiek, bardzo kompetentny, ceniony nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Był prezydentem Unii Klimatycznej. Wielkie zasługi Jana Szyszko. Żegnamy dziś wielkiego człowieka, wielkiego patriotę, wielkiego miłośnika przyrody. Człowiek absolutnie wyjątkowy, o ogromnej wiedzy i to jest naprawdę wielka strata i dla polskiej nauki i według mnie również dla polskiej polityki, bo jednak tak dobry polityk jednocześnie potrafił to łączyć, co zostało naprawdę też docenione według mnie i w Brukseli, i w kontaktach zagranicznych, ceniony za granicą, ceniony w naszym kraju. Zawsze mówił, że najlepiej rozmawiam się z ekonomistami, którzy rozumieją liczby, stąd studium oceny i wyceny zasobów przyrodniczych SGH i SGW, gdzie pokazywał, w jaki sposób można w oparciu o zasoby naturalne łagodzić zmiany klimatu, w jaki sposób można wykorzystać to. W poniedziałek w Biłgoraju odbyła się konferencja, na której także był, o edukacji ekologicznej. Bardzo mi na tym zależało, żeby rozumieć przyrodę, aby ta nasza perspektywa nie była tą perspektywą z czwartego piętra w dużym mieście, ale żebyśmy doceniali polską wieś. Bardziej był być może szanowany za granicą niż w Polsce. Wiele osób go nie doceniało. Można powiedzieć, że był człowiekiem starszej daty, również jako polityk. Ale może dzięki temu był tak wspaniałym człowiekiem. Będzie go brakowało Polsce, będzie go brakowało na pewno rodzinie. Będzie go brakowało również byłym współpracownikom, obecnym współpracownikom, no i także mnie. Zawsze mówił na dzień dobry, szczęść Boże, a żegnając się, mówi Dashbur. Dashbur, panie profesorze. Profesora Jana Szyszko wspominali Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, Marek Suski, szef gabinetu premiera, Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Tomasz Skłodowski, były rzecznik MSW. A sylwetkę zmarłego dziś profesora Jana Szyszko przedstawiła Justyna Goc. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie 17. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. and won't you stay? Autopromocja. Wykonawca tego żwawego bluesika urodził się 40 lat temu w maleńkiej wiosce w górach Norwegii. Dziś jest jednym z najbardziej cenionych gitarzystów i producentów nagrań bluesowych w słonecznej Kalifornii. Kid Anderson opowie o drodze do muzycznego sukcesu i zademonstruje kunszt gitarowy podczas spotkania w katowickim Nowotelu z fanami festiwalu Rawa Blues. Transmisja w Trójce już w najbliższy czwartek tuż po 22 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszają Kid Anderson i Jan Chojnacki. Autopromocja. 22 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. O tym już mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Wracamy do tematu. Dziś w godzinach południowych doszło do strzelaniny w okolicach synagogi w Halle. Policja potwierdziła, że w wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, kilkoro zostały rannych. W studiu Michał Żakowski i nasz gość. Dzień dobry, a moim gościem jest dr Sławomir Ozdyk, zajmujący się bezpieczeństwem, mieszkający zresztą w Berlinie, a także badający organizacje skrajnie prawicowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od tego, co widział jeden ze świadków, mieszkaniec w okolicy ostrzelanej synagogi. Tak, widziałem to. Najpierw padł jeden strzał, a potem widziałem, że miał w ręku karabin maszynowy. Widziałem, jak ładował broń. Czy zastrzelił dziewczynę? Zapytali dziennikarze. Tak, to była dziewczyna. Założę się, że to była dziewczyna. Tak, to była dziewczyna. Jak byli ubrani? Pytają dziennikarze. Mieli mundury, hełmy, wyposażeni jak do bitwy, kompletnie uzbrojeni, kamizelki kuloodporne, karabiny maszynowe. Słyszał pan eksplozję? Tak, słyszałem, dokładnie. To jest właśnie opis zdarzenia jednego ze świadków. Rzeczywiście zginęły dwie osoby. Można powiedzieć, że chyba przypadkowe, dlatego że celem ataku była synagoga, ale dziewczyna, o której mówił świadek, to był po prostu przechodzień, a druga osoba w budce z kebabami kilkaset metrów od synagogi. Także czy można powiedzieć, że ten atak się nie udał? Tak właściwie to dokładnie na tą chwilę jeszcze niczego nie wiemy. Jest mnóstwo różnych informacji. No wiemy, że dwie osoby na pewno zginęły. Tak, pierwsze informacje są takie, że zginęły dwie osoby. Jedna osoba to dziewczyna, która podobno szła z przystanku autobusowego i druga osoba w tej takiej budce z kebabem, jak to się mówi. Podobnież było tak, iż zamachowiec ubrany w strój bojowy, w hełmie bojowym, zamaskowany z bronią automatyczną, próbował dostać się do synagogi. Święty Jon Kippur, w synagodze było podobno od 80 do 100 ludzi. Ochrona synagogi zauważyła go przez kamery, które są tam zainstalowane. Próbował strzałami otworzyć sobie drzwi, podobnie strzelał również do okien, które też są zabezpieczone w tej synagodze. Nie udało mu się przez te drzwi ani przez te okna do synagogi dostać, gdyż wtedy byśmy mieli naprawdę krwawą łaźnię. Zamiast tego, nie wiadomo z jakiego powodu, nic jeszcze dokładnie nie wiemy, no zaczął strzelać chyba naokoło siebie. Trafił tą dziewczynę, która szła z tego autobusu i ostrzelał ten sklepik z kebabem, tą budkę z kebabem. Też nie wiadomo, czy przypadkowo, czy celowo. Nie wiemy. Podobnież rzucił też w ich stronę jakiś materiał wybuchowy w stronę tego sklepu. Ten materiał wybuchowy odbił się od framugi drzwi, dlatego nie wybuchł w środku. Jedni mówią, że to były granaty, inni mówią, że to jednak nie były granaty, tylko jakieś tam fajerwerki. Podobnież był też atak ładunkiem wybuchowym na cmentarz żydowski. Na pewno zginęły te dwie osoby. Na pewno dwie osoby są ranne. 15 kilometrów dalej w miejscowości Landsberg. Bo pościg trwa za nimi, bo pościg... Nie wiadomo też, ile dokładnie jest tych zamachowców. Nie wiemy, ile było zamachowców. Pościg trwa w miejscowości Landsberg, 15 kilometrów od Halle. Ktoś zamówił taksówkę. Kierowca taksówki został ostrzelany, podobno też jego żona. Obydwie te ofiary są w szpitalu, są operowane. Wygląda na to, że ten atak był przeprowadzony chaotycznie, bo się nie udało wejść do synagogi, na szczęście. Natomiast no, wybór dnia, święto, najważniejsze święto żydowskie, Jom Kippur. Ludzie zgromadzeni w synagodze. No wydawałoby się, że to jednak wybór jakiś był wcześniej podjęty tego celu ataku, prawda? I momentu ataku. Znaczy się, z informacji, które posiadamy, informacje, które na bieżąco do nas docierają, tu można sobie wejść na przykład na stronę Bilda i mamy tam live ticker. Widzimy teraz, właśnie podano przed chwileczką, że jednym z aresztowanych jest osoba o białej karnacji skóry, jest Niemcem. Specjalnie podają tą karnację skóry, gdyż samo określenie w Niemczech, że aresztowano Niemca, jeszcze o niczym nie świadczy, tak? To może być, nie wiem, Polak urodzony w Niemczech, Syryjczyk urodzony w Niemczech, Rosjanin urodzony w Niemczech, ale jest to biały osobnik i podobnież jest tutaj w tej chwili napisane, pierwsze ślady prowadzą do Austrii. Czyli to jest wiadomość z ostatniej chwili. To jest wiadomość z ostatniej chwili. Przedtem również podano, że w landzie obok, czyli w Bawarii, dzisiejszego poranka zmasowano rację na organizację skrajnej prawicy. Tutaj podaje się w tych wszystkich wiadomościach, na różnych już portalach byłem i różne wiadomości czytałem, że najprawdopodobniej jest to atak antysemicki, skrajnie prawicowy. No właśnie, pan się zajmuje tym tematem. Czy rzeczywiście za tym mogą stać organizacje skrajnie prawicowe, neonazistowskie na przykład? Nie będę teraz gdybał. Oczywiście, że mogą, tak? Natomiast w ostatnim czasie było bardzo mało ataków, że tak powiem, skrajnej prawicy na obywateli pochodzenia żydowskiego. Więcej mieliśmy do czynienia z atakami tych nowych mieszkańców Niemiec, uchodźców, którzy przynieśli takie swoje zwyczaje stamtąd, czy tam Palestyńczycy i tak dalej, z tej wojny palestyńsko-izraelskiej. Natomiast było kilka aresztowań w ostatnim czasie organizacji, na przykład rewolucyjny Chemnitz, która planowała zamachy na różnego rodzaju instytucje. Ten ostatni, który był planowany zeszłego roku, miał być zrobiony pod obcą flagą, czyli pod flagą organizacji lewackich. To na razie nie mówimy o werdykcie, kto mógł stać, ale powiedzmy o zabezpieczeniach synagog, powiedzmy o zabezpieczeniach właśnie tych miejsc żydowskich w Niemczech. Pan zajmuje się między innymi też badaniem takich zabezpieczeń. Jak to wygląda w Berlinie chociażby? Wszystkie ważniejsze miejsca związane z, czy to z religią żydowską, czy na przykład z państwem Izrael, od sklepów poprzez synagogi do gmin żydowskich, są przedszkola, szkoły, są bardzo mocno chronione. Do gminy żydowskiej berlińskiej nie wejdzie się tak z ulicy. To jest przynajmniej takie zabezpieczenie jak na lotnisku. Tak, trzeba przejść przez bramkę, jest się, mówiąc kolokwialnie, przytrzepanym dokładnie. Jeżeli nie jest się zaanonsowanym, czy nie ma się jakiegoś terminu, to się w ogóle tam nie wejdzie. Nawet jeżeli będziesz czysty, nie wejdziesz do tego miejsca. Przedszkola są chronione przez policję. Synagoga zresztą też jest chroniona przez policję. Gmina żydowska jest chroniona przez policję. To są kilkaetapowe zabezpieczenia, tak? Mamy zabezpieczenia fizyczne, na przykład jakieś takie zapory drogowe na pół drogi, które zabezpieczają. Potem mamy policjantów, którzy to pilnują. Synagoga jest czasami pilnowana ochrona przez wozy pancerne, a jak przyjeżdża premier Izraela, to jest taki cyrk w mieście, że jest pół wsi jest zamknięte w Berlinie, także to są już bardzo poważne sprawy. Jeszcze na koniec powiedzmy, rok temu główny rabin Berlina powiedział do swoich współwyznawców, nie nośmy kip, czyli tych rytualnych nakryć głowy, bo to prowokuje do ataków. Od mojego przyjaciela usłyszałem taką anegdotę. Lecą dwa samoloty z Tel Awiwu. Jeden leci do Warszawy, drugi leci do Berlina. Wszyscy, którzy siedzą w samolocie do Berlina, ściągają kipy z głowy. Ci, co lecą do Warszawy, siedzą tak, jak siedzieli. Czyli to pokazuje, że antysemityzm w Niemczech rośnie? Antysemityzm przez uchodźców, czyli przez migrantów, imigrantów, czy tych, którzy szukają azylu w Niemczech, bardzo mocno wzrósł. My w Trójce będziemy cały czas śledzili wydarzenia z Halle, z Niemiec, to co trwa tam cały czas pościg za zamachowcami, którzy próbowali wedrzeć się do synagogi. Zginęły dwie osoby. Dziękuję bardzo. Doktor Sławomir Ozdyk, zajmujący się bezpieczeństwem, mieszkający w Berlinie, a także badający skrajnie prawicowe organizacje. Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Ekonomia w Trójce. To już minęła 17.30 w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rozbudowa infrastruktury umożliwi Polsce wolność wyboru. Dzięki niej będziemy mogli też przesyłać gaz ze Świnoujścia na Węgry. Mówił o tym pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Zarząd Gazpromu twierdził publicznie, że można każdą cenę nam podyktować, dlatego że nie mamy alternatywy. To niestety była prawda. Budujemy tę infrastrukturę, która nam umożliwi wolność wyboru. Piotr Naimski przypomniał, że będzie rozbudowany terminal gazu skroplonego w Świnoujściu. Poza tym powstanie gazociąg Baltic Pipe. I to jest ta perspektywa. Ona już jest bliska. Obydwie te kluczowe inwestycje, one są na dobrym etapie. Z kolei w 2025 roku ma być gotowy terminal pływający w Gdańsku. Dzięki niemu będzie można sprowadzać dodatkowo blisko 4 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie. Polskie firmy, również małe i średnie, powinny coraz odważniej wkraczać na zagraniczne rynki, przekonują uczestnicy Forum Biznesu, które na PGE Narodowym w Warszawie zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Przykładem polskich sukcesów na świecie jest branża IT i ICT, zauważa Wojciech Tusz z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jesteśmy bardzo otwarci na innowacje i to wykorzystują też firmy, robiąc pewnego rodzaju laboratorium z polskiego rynku. Proszę zobaczyć, że my jesteśmy liderem bądź jednym z najlepiej rozwiniętych krajów, jeżeli chodzi o płatności bezgotówkowe. Fintech, branża gier komputerowych, ale też producenci sprzętu. Jest to produkt, który jest absolutnie, może być naszą wizytówką na świecie. I jeszcze na koniec o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,96 zł, za euro 4,32 zł, za dolara 3,93 zł, a za funta brytyjskiego 4,82 zł. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. No jeszcze notowania. Temperatury od 5 stopni w rejonach podgórskich, 8 w większości regionów, do 10 nad morzem. To nocą, a nocą będzie pochmurno. Możliwe przejaśnienia, ale też i opady. Najwięcej tychże na południu, na wschodzie i miejscami w centrum. Jutro pochmurno i deszczowo, ale też możliwe większe rozpogodzenia, choć wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Silniej powieje w Sudetach i Karpatach do 80 km na godzinę. Jutro w dzień od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Podhalu, Suwalszczyźnie i na Pomorzu, do 14 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie Pan Bóg nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Dela Szeryf, popołudniowym zapraszamy do Trójki za 20 minut 18. Przypomnę, 79 groszy z każdej złotówki wydanej na produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju, zostaje w naszej gospodarce. Pani Kinga napisała, no, że produkt polski to i owszem, najczęściej zakupy na targu, bo bezpośrednio i wiem, że są dobre. Przeważnie. W sklepach różnie bywa, bo nawet polubione produkty, dajmy na to mleczarskie, i tu pada konkretna nazwa producenta, ostatnio są z kapitałem zagranicznym. No i się popsuły. Popsuły się i ze smakiem, i ze składem. Chciałem się wypowiedzieć na temat kupowania Polaków polskich produktów. Ciekawe, czy taką rozterkę mają Mongołowie przy tygodniowej wyprawie po Mongolii. W co większym mieście, może nie większym mieście, w mieście natknęliśmy się na polskie kompoty truskawkowe, natknęliśmy się na czekoladki z Wadowic i wiele różnych rzeczy. Myślę, że Mongołowie nie mają takiej rozterki, kupują jak leci. To też chyba w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem. No może z tymi 2000 kilometrów to przesadziłem, ale 1200, półtora to było na pewno. Pan Adam jeszcze napisał, no woziło się kiedyś jogurty do Budapesztu, to i świeży serek do Chorwacji się dowiezie. Mam taką uwagę, chodzi o chemię na przykład. Są takie rzeczy jak na przykład mydła, gdzie faktycznie na opakowaniu zbiorczym jest naklejka z kodem paskowym zaczynającym się od 590. Natomiast jak się rozpakuje opakowanie zbiorcze i patrzy się na poszczególnych produktach już jako pojedynczych, no to są kody kreskowe innych krajów, na przykład niemieckie. Ciekawe, czy bierzemy to pod uwagę przy zakupach, czy my rzeczywiście kupujemy nasze rodzime produkty. 2 2 7 3 71335 zd3@polskieradio.pl. Za chwilę Puls Trójki. Kocham nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami toczy. Wojna jest myślami sam na sam, samym sobą. Dzień rozmyty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenice, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jak pomiędzy wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam je wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo już tym wieczorem. Kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po lądrze. Noc na podróż nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę spontanne barwy, one odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem. Wilt i ważny cel, te eskapady zamieniam otoczenie w byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zdragniony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Tu Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki w studio w Warszawie. Razem ze mną pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Teresa Wargocka. Dzień dobry. Dzień dobry. I w studiu we Wrocławiu Joanna Augustynowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. Drogie panie, no kończy nam się kampania wyborcza. Właściwie godziny zostały do ogłoszenia ciszy przedwyborczej. Prosiłbym o krótkie podsumowanie. Plusy i minusy tej bardzo krótkiej, bo trwającej kilka właściwie tygodni kampanii wyborczej. Co się udało zrobić i co sprawiło największe trudności? Może na początek pani Teresa Wargocka. Myślę, że tak jak przez 4 lata możemy powiedzieć, że odrobiliśmy zadanie. Kampania Prawa i Sprawiedliwości przebiegała bardzo sprawnie, była bardzo przemyślana. Konwencje gromadziły tysiące ludzi. Bardzo dobry codzienny przekaz, częste konferencje również pana premiera Morawieckiego, udział pani premier Beaty Szydło w tej kampanii. Chciałam powiedzieć również o tej kampanii, która dzieje się na dole, w naszych rejonach wyborczych, na naszym obszarze. Jest dobra atmosfera, jest duże zainteresowanie, dla mnie ogromna satysfakcja, ponieważ my jako posłowie w kampanii słyszymy to słowo, dziękujemy. Jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o Platformę, o Koalicję właściwie Obywatelską, bo tutaj pani poseł też taka nagła, gwałtowna zmiana, której się chyba nie spodziewaliśmy. Tutaj myślę o wyznaczeniu pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na kandydatkę na przyszłą premier. No ta kampania faktycznie dość krótka i bardzo intensywna, ale to wynika z bardzo dużej też potrzeby wyborców, rozmowy i tłumaczenia im tego, co się tak naprawdę dzieje, dlaczego jesteśmy po 4 latach rządów PiS tak bardzo podzieleni, co widać przy rodzinnych stołach, co widać w pracy, co widać na ulicy. Rośnie agresja, która nie jest tym kierunkiem, którą chcieliby obywatele. Ludzie chcą spokoju, ludzie chcą sprawnej służby zdrowia, ludzie chcą poczucia bezpieczeństwa i stąd ta kampania wymaga bardzo dużo rozmów z wieloma osobami, ale są to przede wszystkim bardzo merytoryczne rozmowy. Natomiast kandydatura pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to też jest odpowiedź na taki od dawna temat, który właściwie jest ciągle nieuregulowany. Przypomnę, że 100 lat temu kobiety uzyskały prawa wyborcze i tak naprawdę, a dziś ciągle mamy dyskryminację na rynku pracy, jeśli chodzi o kobiety, jeśli chodzi o płeć. Ciągle kobiety jednak muszą dużo bardziej, dużo intensywniej walczyć o stanowiska kierownicze. Te parytety nie są zachowywane i cieszę się, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska, która właśnie chce wspólnej pracy dla lepszej Polski, będzie naszym przyszłym premierem. Jestem przekonana, że to będzie dobra zmiana dla Polski. Mówi pani poseł o tym podziale społeczeństwa, ale też jeżeli spojrzymy na ostatnie wypowiedzi polityków z obu stron, bo myślę tutaj i o Platformie Obywatelskiej, i o Prawie i Sprawiedliwości, to wydaje się, że podkreślając znaczenie tych wyborów, też politycy podkreślają, trochę mówiąc kolokwialnie, straszą, no bo Platforma Obywatelska mówi chociażby o tym, że to będzie wybór Grzegorz Schetyna, to są słowa Grzegorza Schetyny, że to będzie wybór, czy idziemy do Europy Zachodniej, czy nie. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość mówi o wyborze cywilizacyjnym, to są słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a pan poseł Jarosław Sellin mówi, że no, powrót Platformy Obywatelskiej do władzy to jest powrót patologii. Pani poseł Wargocka, czy faktycznie na końcu kampanii wyborczej wypadałoby aż tak w ten sposób stawiać sprawę? Ja myślę, że to są wypowiedzi w trakcie kampanii wyborczej. Wiadomo, że kampania, wybory polaryzują pewne stanowiska i musimy, że tak powiem, przyjąć to do wiadomości. Jest kwestia języka, kwestia kultury. Natomiast ugrupowania polityczne muszą się bardzo określić, żeby wyborcy mieli jakąś alternatywę, żeby wiedzieli między czym i kim wybierają. Odnośnie kampanii wyborczej agresji. Chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, bo tutaj Platforma od początku współpracy w Sejmie i tych 4 lat obwinia Prawo i Sprawiedliwość o język agresji. I proszę mi wierzyć, że to jest największe kłamstwo tej kampanii, ponieważ politycy Prawa i Sprawiedliwości od 4 lat nawołują do zgody. Tej zgody nie ma w Sejmie, tej zgody nie ma na mównicy sejmowej, tej zgody nie ma również w przestrzeni takiej publicznej. Mieliśmy marsze KOD-u, mamy w tej chwili marsze różnych grup, gdzie politycy się przyłączają do tych protestów i w zasadzie z tamtych środowisk płynie ten język nienawiści do ludzi Prawa i Sprawiedliwości, do ludzi prawicy. My jeszcze raz bardzo prosimy, żeby ta kadencja skończyła ten sposób uprawiania polityki. Do niczego dobrego to Polski nie doprowadzi. Pani Kidawa-Błońska została wyznaczona nie do roli premiera, do roli ciepłej twarzy tej kampanii. Niemniej jednak myślę, że występujący obok niej pan Schetyna burzy ten obraz, który PR-owcy zaproponowali kampanii, że będziemy, że tak powiem, w tej chwili te pozytywne emocje poprzez panią Kidawę-Błońską, żeby płynęły do elektoratu. Jeszcze raz apeluję, my jesteśmy gotowi do zgody i o współpracy, nie tylko od 4 lat, bo pamiętam wypowiedź pani minister Gęsickiej, która prosiła wtedy, kiedy my byliśmy w opozycji, na miłość boską rozmawiajmy o ważnych sprawach dla Polski, bo dla wszystkich tej Polski starczy. To dajmy głos do Wrocławia. Pani poseł, dlaczego, czy zgadza się pani z tymi słowami? Jeżeli faktycznie tak jest, to dlaczego w Platformie Obywatelskiej taka niechęć do współpracy? W Platformie Obywatelskiej nigdy nie było niechęci do współpracy, wręcz przeciwnie. W tej kadencji Sejmu, która jest moją pierwszą kadencją, przyznam szczerze, że sposób zachowania i traktowania posłów opozycji przez marszałków z nadania Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu skandaliczne. To jest zabieranie nam głosu, to jest ograniczenie debaty do na przykład minuty, ograniczenie ilości posłów, które może zadać pytanie. To jest wybieranie ścieżki poselskiej w procedowaniu ustaw zamiast ścieżki rządowej, która wymaga na przykład wysłuchań publicznych, czy zapytania się, czy skonsultowania ustawy z ekspertami, czy z obywatelami. To są ten pakiet demokratyczny, który nam zaproponował Prawo i Sprawiedliwość, który nieoczekiwanie po prostu zdobył większość w polskim parlamencie, spowodował, że liczne grupy społeczne wyszły na ulicę i protestują. Protestują, bo czują się dyskryminowani, bo czują, że zabierane są im prawa, bo walczą o obronę konstytucji, praworządności, niezależności sądów, o te wartości, o które walczyli moi rodzice i byliśmy przekonani, że już nigdy nie będziemy musieli wracać do tak walki o właściwie podstawy. Natomiast okazało się, że buta i arogancja tej władzy i tego rządu pokazała, że po pierwsze nie liczą się absolutnie z niczym zdaniem. Po drugie podział, który tworzą na gorszy, lepszy sort, na tych, którzy są godni, którzy są niegodni. To wypływa z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale też w głównym mierze to jest główny przekaz telewizji publicznej, która przestała być telewizją publiczną, która przestała pełnić funkcję i misję telewizji publicznej, aż czuje Polaków na siebie, przekłamuje, pokazuje nieprawdy, fake newsy. To jest coś, co jest po prostu straszne i mam nadzieję, że 13 października ten koszmar dla wszystkich Polaków się skończy. Właśnie, pani poseł, ale teraz, nawet teraz jak rozmawiamy, to jeżeli chodzi o tę atmosferę, atmosferę przedwyborczą czy dyskusję przedwyborczą, to ona się sprowadza właśnie do tego, kto komu bardziej szkodzi i kto jest gorszy, i pod tym względem ta dyskusja się toczy. Brakuje trochę konkretów mimo wszystko. Jakie są konkrety, jeżeli Panie redaktorze, nie ma problemu. Koniec kadencji czy kampania wyborcza to jest zawsze czas podsumowania tego rządu. A z czego słynny będzie ten rząd? To będzie przede wszystkim 100 afer rządów PiS, które można sprawdzić na stronie www.100aferpis.pl. Tam są wszystkie afery opisane. To jest pokazanie, jak instytucja, na przykład prokuratury, nie działa kompletnie, bo przykład tutaj mój lokalny wrocławski, afera PCK. Kradzione środki z PCK, które idą na kampanię wyborczą polityków PiSu. To jest ich moralność. To właśnie pokazuje, jakimi ludźmi są ludzie, którzy dzisiaj zasiadają w polskim Sejmie. I co robi pan prokurator? Pan prokurator wycisza sprawę i od 2 lat nie stawia zarzutów, mimo że akta sprawy są kompletne, mimo że wnioski niektórzy prokuratorzy już chcieli stawiać, ale byli wtedy dyscyplinowani przez ministra Ziobrę. Pani to są poseł, właśnie standardy, które aferach, dzisiaj mamy w polskim państwie. O aferach można dużo, bo zaraz pewnie usłyszymy z drugiej strony, że Platforma też miała swoje afery, a bardziej chodzi o konkretne przedwyborcze. Ale dziś rządzi Prawo i Sprawiedliwość i to tak, rząd Prawa i Sprawiedliwości ponosi odpowiedzialność. Ale Koalicja Obywatelska za niezrealizowane chce te wybory wygrać i powinna przedstawić też jakieś konkrety ze swojej strony. I o te konkrety bym panią prosił, konkretne wyborcze. Czym zamierzacie zachęcić wyborców do głosowania na Koalicję Obywatelską, a nie na Prawo i Sprawiedliwość? Na szczęście wyborcy mogą sobie porównać, jak działały sądy, ile czekało się w sądach na przykład na sprawę rozwodową, jak to wygląda po słynnej reformie sądownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj te kolejki są dłuższe. Po drugie, musi pani wytrzymać. Ja rozumiem, że ta ocena jest bardzo krytyczna, ale to niestety są wasze działania. Ale jeśli pani chce rozmawiać, to proszę nie wchodzić mi w zdanie, bo w radiu niestety słuchacze nie będą za wiele słyszeć. Panie redaktorze, pan zareaguje, czy będziemy się przeczekiwać? Proszę, bo nam kończy nam się czas, więc proszę ostatnie 2 zdania i oddajmy głos pani posłance Wargockiej. Ostatnie 2 zdania moje będą takie. Polki, Polacy, idźcie 13 października do wyborów i zdecydujcie, jakiej chcecie Polski. Czy Polski, która się rozwija, czy Polski, która się zwija? Czy chcecie praworządności, czy chcecie przestrzegania zasad, czy chcecie, żeby policja i prokurator stawiali zarzuty przestępcom, a bronili niewinne osoby? Czy chcecie Polski, w której nie czeka się w kolejce na SOR-ze, która ma sprawną opiekę zdrowotną, w której jest więcej karetek, a nie limuzyn rządowych? Kiedy tak naprawdę pieniądze, które płacą wszyscy obywatele, będą szły na potrzeby ludzi, na wszystkich, porówno. Pani poseł Teresa Wargocka, na koniec konkrety, dlaczego... I tak, i tym sposobem pani poseł Augustynowska wygłosiła tekst, po którym podpisuje się absolutnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Teresa Wargocka. Taką prowadzimy politykę. Świetnie, przez 4 lata, taką politykę prowadzimy, takie zadania przed sobą postawiliśmy, poprawiliśmy poziom życia milionów ludzi w Polsce, zrównoważyliśmy budżet po raz pierwszy od 30 lat, mamy program rozwoju gospodarczego na najbliższe lata. Polski model państwa dobrobytu. I bardzo proszę wszystkich wyborców, tych, którzy zawsze głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, i wszystkich tych ludzi, którym żyje się w Polsce lepiej i nie chcą, żeby było tak, jak było, żeby wróciły afery i rozkradanie państwa, żeby poszli na te wybory, żebyśmy mogli kontynuować dobrą zmianę. Pozdrawiam. Dziękuję. Panią poseł. Dziękuję serdecznie, to wybierzcie, musimy kończyć. Mądrze. Pozdrawiam. Gośćmi Pulsu Trójki byli pani poseł Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość, i pani poseł Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. To ostatni piątek przed wyborami do parlamentu. Specjalnie dla państwa podsumowanie kampanii wyborczej, analizy politologów i przewidywania komentatorów. Prześwietlimy też wszystkie obietnice, od politycznych po gospodarcze. W ten piątek między 6 a 9 zaprasza Patrycjusz Wyżga. O 9 śniadanie w Trójce, a w nim Beata Michniewicz i politycy. A o 10 Wojciech Surmacz w programie Winien i Ma. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.